بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو يكون تاري أن موزي ورجب mwaka 1440 tuendelea na risala al-qawaid al-arba' al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala katika hii daura ambayo makusudio si kurefusha, na hivi ndivyo zilivyo daurat, kuwa kile kinachosomeshwa usomeshwa kulingana na ule wakati ulioko. Kwa hivyo moja kwa moja, kama tulivyoahidi katika kikao kilichopita, tutaingia katika al-qa'idatul ula, msingi wa kwanza aliyotaja al-imam al-mujaddid rahimahullah miongoni mwa ile misingi minne muhimu ya Muislamu kuijua. Na kwa kweli misingi minne hii akiifahamu Muislamu, basi amefahamu tauhid na ameifahamu shirki na yale walionayo watu wa shirki. Qala an ta'lama أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قول المصنف رحمه الله أن تعلم وجوه أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوكوا ولم كفيري أمباو أليوبي فيتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي كفار العرب وكذلك من سواهم مكفيري كتك وعرابه ambao wa kwanza kabisa ni Makuraish na wengineo katika makabila na mataifa mbalimbali. Kanu yuqiruna bi anna Allah huwa al-Khaliq al-Raziq al-Muhyi al-Mumit al-Mudabbir lis-samawati wal-ardhi wa man fihim. Wote hawa washirikina ambao aliwapiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakikiri na kukubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumba na yeye ndiye anayetoa riziki na yeye ndiye mwenye kuhuisha na kufisha na yeye ndiye anayepanga yote mbinguni na ardhini na vilivyomo ndani yake. Haya walikuwa wakiitakidi washirikina wakati ule. ومع ذلك لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موحدين. نبموجنا إقرار هي نكوكيري كواو كوا الله سبحانه وتعالى ندي علي وومبا الله ندي أن يتورزقي الله ندي أن يحويشا نكوفيشا نبموجنا إتكادياو هي haikutosheleza kuwafanya wao kuwa Waislamu. haikutosheleza kuwafanya wao wakawa ni watu wa tauhid, bali walikuwa ni washirikina katika ibada. Ittakhadhu ma'a Allahi alihatan ukhra, kwa sababu katika ibada wameweka washirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa ni wenye kuwaabudu na kuwapelekea sehemu katika ibada. Na dalili za kuonyesha kuwa washirikina wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na wale waliopita katika umam zilizopita, walikuwa wakiitakidi kwa yaqini kuwa Allah ndiye aliyewaumba, ni hii aya aliyoitaja hapa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah. Qala wa ad-dalilu qawluhu ta'ala, miongoni mwa adilla za kuthibitisha haya anayoyasema, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul, sema uwaambie, man yarzuqukum minas samai wal ardh, ni nani anayewaruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi, am man yamliku as-sam'a wal absar, au ni nani anayemiliki kusikia na kuona, wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyit min al-hayy, na ni nani amtoa hai kutoka kwa maiti na kumtoa maiti kutoka mana na aliyekuwa hai, wa man yudabbiru al-amr, na ni nani anayedabbir mambo yote, anayepeleka mambo yote katika huu ulimwengu wa hapa chini na mbinguni. Allah subhanahu wa ta'ala sema, fasayakuluna Allah, jawabu lao si lolote isipokuwa watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ndiye anayafanya yote hayo. Hili jambo hawalikatai wao, wakubali ni Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Na katika aya nyingine ya suratu az-Zukhruf, ukiwauliza ni nani aliyewaumba, watasema ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika umam waliopita kama tulivyotaja walikuwa wakiliitakidi hili, na ndio utaona katika baadhi ya aya za Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala akieleza ile hali na malumbano yaliyokuwa baina ya mitume na umma wao waliopita. Watu wa Nuh alayhi salatu wassalam walimjibu na kumwambia, walau shaa Allahu la anzala malaika, lau kama angelitaka Allah angeliteremsha malaika. Bimaana mpaka malaika walikuwa wakiamini kuwa wapo, walikuwa wakisema maneno hayo, walau shaa Allahu la anzala malaika ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin, mambo haya hatukuyawahi kuyasikia kwa wale waliopita katika babu zetu na baba zetu. Kwa hivyo walikuwa wakiamini uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali waamini uwezo mkubwa aliyokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka kusema kuwa ikiwa Allah ataka kutumiliza mtume basi angeliteremsha malaika. Kadhalika Thamud na Ad waliwaambia mitume wao, qalu law shaa rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun, katika suratu Fussilat. Waqalu au qalu law shaa rabbuna la anzala malaika, law kama angelitaka mola wetu mlezi. Kwa hivyo wao waamini wana mola mlezi aliyewalea kwa neema zake, hili jambo hakuna anayelikanusha isipokuwa mukabir anayefanya kibri juu ya haki, hata kitu kuikubali haki. Lakini kiumbe yoyote au binadamu yoyote, Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia tauhidur rububiyya katika moyo wake ili aweze kulikataa. Na hapa ndio utaona watu wapoteza muda mrefu sana, muda mrefu sana katika kuizungumzia tauhidur rububiyya, wakati kwa akili timamu tu hakuna mwanadamu anayeweza kuikataa hii tauhid, kwa sababu ameumbiwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia katika moyo wake. Na hii maana yake annahum yuqirruna bitawhid ar-rububiyya. Tawhid ar-rububiyya ni kule kuitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, na yeye ndiye anayewapa riziki waja wake, na yeye ndiye anayepanga mambo yote katika huu ulimwengu wa chini na ulimwengu wa juu. Walam yudkhilhum dhalika fil islam, ingawa hili halikuwaingiza katika Uislamu. Walam yakunu bihadha muqirrina bi annahu la ilaha illa Allah, wala kwa kusema kwa huku kuwa Allah ndiye aliyewaumba ndiye anayewapa riziki, walikuwa hawajakiri la ilaha illa Allah. Limadha? Liannahum yaarifuna maana la ilaha illa Allah, kwa sababu kufaru Quraysh walikuwa waelewa ni nini maana ya la ilaha illa Allah. Nyote mwafahamu tukio la Abu Jahal na wenzake kwenda kwa Abu Talib kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa amewatusi miungu yetu, akawadharau babu zetu, akafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitwa, wakampa yale maneno waliompa, ikiwa ni ufalme unaotaka, malaknaka alaina, sisi tutakufanya wewe ndio mfalme wetu, ikiwa ni mali tutakukusanyia mali tukufanye wewe ndio tajiri kuliko sote, ikiwa ni mke tutakukusanyia wanawake wazuri katika Makuraish tukupe wewe waoe, ikiwa ni kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ammi yake, mimi nawaita hawa kwa kalima moja peke yake, haya yote siyataki, kalima wahida. Abu Jahal qal bal 10 kalimat, wacha moja, tupe 10 tutakubali, lakini uache ile jambo. Qala qulu la ilaha illa Allah kalima tamlikuna biha al arab wal ajam, kalima la ilaha illa Allah mutawamiliki wa arabu na wasiokuwa wa arabu katika huli mwangu. Faqamu, wakasimama Abu Jahal na wenzake huko kukuta nguo zao, wakisema aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, kwa sababu walikuwa wafahamu maana ya la ilaha illa Allah. Walyawm kam minan nas, wangapi katika watu waislamu wallahi hawajui maana la ilaha illa Allah isipokuwa tauhidur rububiyya, kuwa Allah huwa al-khaliqur raziq, huwa al-muhyi al-mumit, huwa al-mudabbir li hadha al-kaun. Hii ndio maana la ilaha illa Allah wanaoifahamu. Wakati kufaru Quraysh katika kufru waliokuwa nayo walielewa maana la ilaha illa Allah, ndio maana wakakataa kuitamka. Leo waweza kupata mtu atamka la ilaha illa Allah lakini haelewi nini maana la ilaha illa Allah, na lau kama angelikuwa aelewa maana la ilaha illa Allah asingelitamka la ilaha illa Allah kisha akaabudu makaburi akaomba maiti, asingetamka la ilaha illa Allah akawa afanya vitendo vinavyochangua la ilaha illa Allah wakati hajui. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sio maana la ilaha illa Allah kuwa la khaliqa illa Allah, hakuna anayeumba isipokuwa Allah, ingawa hili jambo lipo ndani ya maana ya la ilaha illa Allah. Maana la ilaha illa Allah ingelikuwa ni la khaliqa illa Allah lastajaba almushrikun, washirikina wangelikubali na wangelisema kuwa nuqirru bi annahu la khaliqa illa Allah, sisi tukubali na kukiri kuwa hakuna anayeumba isipokuwa Allah. Lakini walikuwa waelewa maana ya al-ilah katika lugha yao ya Kiarabu kuwa huwa al-ma'bud, ni yule anayeabudiwa. Kwa hivyo maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna kulla ma'budin siwa Allah fahuwa ma'budun bilbatil, kila anayeabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala basi aabudiwa kwa batil. Na kwa kweli ufahamu huu ndio uliowafanya washirikina wakawa wasema ajala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un ujab, amejalia miungu yote kuwa ni mmoja pekee yake anastahili kuabudiwa, hili ni jambo la ajabu sana. Kwa hivyo wakaikanusha la ilaha illa Allah, kinyume na walivyo wengi katika watu wanaotamka la ilaha illa Allah bila ya kufahamu maana yake. Wale walikuwa wakifahamu maana la ilaha illa Allah. Kwa wale washirikina wa mwanzo ambao aliwapiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wakikiri kuwa Allah ndiye aliyeumba, ndiye anayedabbir mambo, na hilo jambo halikuwaingiza wao katika Uislamu. Huu ni msingi wa kwanza wa kufahamika, na ni msingi muhimu sana kueleweka. Tushaona katika maneno wanaoyajibu wale wanaomba maiti, wasema mimi namuomba lakini siitakidi kwa yeye ndio yofanya nini, yuhuisha yeye wafisha, mimi simuitakidi ana uwezo wote huu huyu maiti ninayemuomba wa kufanya chochote, ni Allah ndiye mwenye uwezo wa kila kitu. Yani vile vile walivyokuwa wakizungumza kufaru Quraysh wal iyad billah. Na hapa pia ya kusaidia kufahamu kuwa kwa kweli tauhidi imegawanyika vigawanyo, na miongoni mwa vigawanyo vya tauhid ni hiki kigawanyo cha tauhid ar-rububiyya. Kulikuwa na mjadala kule Kenya kuhusu vigawanyo vitatu vya tauhid, wakafanya mjadala. Kwa kweli wale waliojadiliana pale walijaribu sana, wakajititimua na nini, lakini ni kama haikuwa wazi sana kwa wale upande wa pili wa ahlul bid'ah kufahamu ili jambo. Na baadaye nilikuja nikagundua kuwa wengi wao mwanzo, tangu na mwanzo, hawajishughulishi na kuisoma tauhid wala kuisomesha, wameshika tu kuwa tauhid ni vigawanyo vitatu. Na mara nyingi ahlul bid'ah dalili haziwatoshelezi, mara nyingi wao hutumia akili yao kuliko dalili, na ndio maana wakasema maneno kama haya. Almuhim, adilla zikatajwa, oh soma Qur'an, wasoma hadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hawafahamu ufahamu huo ambao ahli sunnati wal jamaa wamefahamu kupitia kwa wale wema waliotangulia. Almuhim, ilifika wakati wa maswali. Kuna kijana mmoja akauliza swali zuri sana. Huu mjadala ulikuwa baina ya wale wanaojinasibisha na sunna lakini ni hizbiyun, na upande wa pili ulikuwa khurafiyun. Swali likaulizwa kwa upande wa makhurafi kule. Shekhe lao likasimama pale akaulizwa swali. Kwa mfano, mtu akasema kuwa mimi namwabudu Allah, mimi naitakidi kuwa Allah ndiye al-Khaliq, al-Raziq, al-Mudabbir. Na mimi naamini kuwa Allah ana majina mazuri na ana sifa nzuri. Lakini naabudu sanamu. Je, nitakuwa Muislamu? Sikia swali. Je, nitahesabika kuwa ni Muislamu? Ahlaha mur. Warabu wasema hivyo. Ahlaha mur. Jawabu tamu katika haya mawili itakuwa ni chungu. Ima akubali kuwa huyu ni Muislamu, lakini atakubali vipi ni Muislamu na Muislamu abudu sanamu? Haiwezekani. Ima akatae, aseme la, wewe si Muislamu. Akisema si Muislamu, tauhidi shafanya nini? Ishagawanywa hapo. Kwa huyu itakidi kuwa Allah ndio Khaliq, ndio Raziq. Kwa hivyo tayari kuna tauhidi hapa. Mimi mmefurahi sana lile jawabu alivyojibu yule bwana. Alishika ile maika akasema jawabu swali nje ya mada. Uliza swali lingine. Hili swali ni nje ya mada. Uliza swali lingine. Hili ndio jawabu lilojibiwa. Na mpaka leo wallahi, yoyote anayekataa vigawanyo vya tauhid muulize hili swali hawezi kujibu. Wa hakadha albatil. Hivi ndivyo ilivyo batil. Ufika mahali kawa huna jawabu la kusema. Kwa hivyo hii kaida ya kwanza yatueleza kuwa washirikina wale aliotumilizwa kwao Mtume Muhammad sallam walikuwa wakitakidi tauhid ar-rububiyyah.